reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca. Minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O uszczelnianiu systemu podatkowego będzie rozmawiał podczas szczytu G20 wicepremier Mateusz Morawiecki. Dobre wieści dla cierpiących na jaskrę. Dziś pierwsze w Polsce zabiegi leczenia ultradźwiękami. Wkrótce mają się one stać lekarską rutyną. Uzdrowiska w cudzysłowie. Samorządy na Dolnym Śląsku chcą więcej pieniędzy na walkę ze smogiem. Podatki to jeden z głównych tematów szczytu G20 w Baden-Baden. Mateusza Morawieckiego na spotkanie ministrów finansów najważniejszych gospodarek świata zaprosił szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel. To docenienie naszego kraju, mówił w radiowej Jedynce wicepremier i minister finansów. Tematy, które będą omawiane, dotyczą spraw dla nas żywotnie ważnych. Unikanie opodatkowania i w jaki sposób zapobiec temu unikaniu opodatkowania, czy globalne korporacje, które w sposób niewłaściwy czasami uciekają z podatkami do rajów podatkowych. To są tematy, które dla nas są ważne ze względu między innymi na ten proces uszczelniania. Polska ma ambicje być stałym uczestnikiem spotkań G20. Do tej grupy należy 19 najbogatszych państw świata i Unia Europejska. Dwudniowy szczyt rozpocznie się w piątek. Strony internetowe mediów i sklepów w Holandii zaatakowane przez tureckich hakerów. Zdaniem komentatorów to skutek napięcia na linii Ankara-Haga. Według tureckiego forum internetowego włamano się na ponad 1000 stron. Hakerzy od kilku dni blokowali holenderskie portale oraz umieszczali tam zdjęcia tureckiego prezydenta Recep'a Erdoğana i tureckie flagi. Relacje między oboma krajami zaostrzyły się po tym, jak Holendrzy nie wpuścili do kraju dwojga tureckich ministrów. Członkowie rządu chcieli wziąć udział w ostatnią sobotę w Rotterdamie w wiecu poparcia dla władz w Turcji. Holenderski portal Enu podaje, że hakerzy włamując się na strony internetowe zamieścili przesłanie: Europo, mówisz o demokracji i wolności, ale twoja obawa przed Wielką Turcją pokazuje twoją kolonialną, rasistowską i faszystowską mentalność. Kryzys dyplomatyczny między Holandią i Turcją wybuchł na kilka dni przed dzisiejszymi wyborami parlamentarnymi. Przed nimi rząd Marka Rutego obawiał się ataku hakerskiego, ale ze strony Rosjan. O takiej możliwości wcześniej informowano w odtajnionym raporcie wywiadu USA. Dlatego władze zdecydowały, że po zamknięciu lokali wyborczych głosy będą liczone wyłącznie ręcznie. Haga, Tomasz Majka, Polskie Radio. Pierwsze w Polsce zabiegi leczenia jaskry opornej na leki za pomocą ultradźwięków wykonają dziś okuliści ze szpitala kolejowego w Katowicach. To mało inwazyjna, a bardzo precyzyjna metoda redukcji cieczy wodnistej produkowanej przez ciała rzęskowe, mówi profesor Edward Wylęgała. Możemy to wykonać poprzez uszkodzenie wyrostków ciała rzęskowego. Wykonujemy to albo techniką laserową, lub też techniką, tą właśnie najnowocześniejszą, techniką ultradźwiękową. Ultradźwięki zastosowane na zewnątrz gałki ocznej mają za zadanie zmniejszyć ciśnienie wewnątrzgałkowe. Zabiegi będą wykonywane pilotażowo, ale już wkrótce okuliści z Katowic chcą je przeprowadzać rutynowo. Wstępnie zakwalifikowano ponad 100 pacjentów z jaskrą oporną na leczenie farmakologiczne. Niektórym dolnośląskim uzdrowiskom grozi utrata statusu z powodu smogu. Samorządy 11 gmin uzdrowiskowych apelują do Sejmiku Wojewódzkiego o 400 milionów złotych na poprawę stanu powietrza. Większość z uzdrowisk w przyszłym roku musi złożyć w Ministerstwie Zdrowia materiały o stanie środowiska i walorach uzdrowiskowych. Nie chodzi o to, by poluzować normy. Zgodnie z obecnymi uzdrowisko może mieć w ciągu roku 35 dni ze smogiem. Obecna sytuacja jest daleka od pożądanej, mówi Jerzy Terlecki, burmistrz Polanicy Zdroju. Są zbyt łagodne i w uzdrowiskach nie powinien być ani jeden dzień przekroczona norma czystości powietrza. My mamy leczyć i z tego żyjemy. Czy wszystkim dolnośląskim uzdrowiskom uda się przetrwać mimo smogu? Wiceprezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak nie zna odpowiedzi na to pytanie. To jest bardzo trudne pytanie. Gdyby to zależało ode mnie, to bym zapewnił, że tak się nie stanie. Ja mogę tylko zapewnić, że będziemy robili wszystko, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby powietrze w Jeleniej Górze było czyste i żebyśmy nigdy nie brali pod uwagę utraty statusu uzdrowiska cieplicy. Marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski podkreśla, że samorząd województwa nie jest w stanie bez pomocy rządu wyłożyć 400 milionów złotych na walkę ze smogiem w uzdrowiskach. Jednak zapewnia, że samorząd nie zostawi gmin bez pomocy. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami i dość silnym wiatrem. Na wschodzie i w centrum zanikające opady deszczu, w górach śnieg, a na Bałtyku sztorm. Na termometrach od 7 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Poznaj urodzinową ofertę Leroy Merlin. Na przykład żarówka LED GU10 o mocy 6 W o ciepłej lub zimnej barwie światła. Już za 9,50. A robiąc zakupy, weź udział w naszej wielkiej loterii urodzinowej. 100 tysięcy nagród do wygrania, a wśród nich 5 samochodów i mieszkanie. Przyjdź i wygraj. Szczegóły w sklepach i na leroymerlin.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Business Center Club wystosował apel do rządu w sprawie przyjęcia przez Polskę waluty euro. Unia Europejska składa się z 19 państw, które do strefy euro należą i 9 państw, które pozostają poza Unią Walutową. Wśród państw, które zachowały swoją walutę, jest m.in. Wielka Brytania, która za chwilę Unię opuści, przy czym w umowie stowarzyszeniowej Wielka Brytania zastrzegła sobie prawo do pozostawienia funta. Inaczej aniżeli w przypadku Polski, która zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty. Tyle, że w umowie nie określono terminu. Zatem równie dobrze możemy zapowiedzieć, że do strefy euro przystąpimy na przykład w 2083 roku. Polski rząd zapowiedział, że nie myśli o przyjęciu euro w najbliższych latach. Nic to nowego, zważywszy, że i poprzedni minister finansów Jacek Rostowski za czasów rządów PO-PSL również tę perspektywę odsuwał w czasie. Czy można być bogatym państwem poza Unią Walutową? No, można, czego przykładem jest Szwecja, Dania czy wspomniana Wielka Brytania. Tymczasem w Europie tendencja wydaje się zgoła odwrotna. We Francji Marine Le Pen poważnie rozważa powrót do franka po wygraniu ewentualnie wyborów prezydenckich. Podobny pomysł zgłasza Ruch Pięciu Gwiazd we Włoszech. Z sondaży wynika, że chętnie do marki wróciłoby wielu Niemców. Dziś Polska w strefie euro, czy tak, czy nie? A moim gościem jest pan profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Przeczytałem uważnie apel BCC do rządu i jak zwykle mam wątpliwości. Uważa pan, że wstąpienie do Unii Walutowej to przede wszystkim korzyść polityczna, czy też przede wszystkim korzyść ekonomiczna, gospodarcza? No, na temat korzyści ekonomicznych wypowiadały się kolejne raporty Narodowego Banku Polski. I według tych raportów byłaby spora korzyść gospodarcza. W każdym razie przedsiębiorcy, właśnie między innymi ci, którzy należą do Business Center Club, bardzo zwracają uwagę na te korzyści, dlatego że po prostu mamy do czynienia z tak zwanym ryzykiem kursowym, który bardzo utrudnia przewidywanie pewną, tak, zysków związanych z eksportem lub importem. A no właśnie, bo to przede wszystkim dotyczy eksporterów. Ale wiadomo, panie profesorze, że o sile gospodarki państwa decyduje innowacyjność, konkurencyjność na rynku europejskim, pracowitość narodu, także organizacja życia gospodarczego tworzona przez prawo, przez przepisy. Europa kupuje nasze meble, nie oglądając się na to, czy mamy u siebie euro, czy też nie. Nie uważa pan, że należy skończyć być może z takim nieuczciwym mitem, że samo euro tworzy zamożność? Nie, znaczy, to nie jest, taki mit nie istnieje. Ma pan absolutnie rację, że rola... W dyskursie polityków rola istnieje. Euro samego w współtworzeniu wzrostu gospodarczego jest stosunkowo niewielka, umiarkowana. Chodzi raczej o to, że że ona nie jest negatywna, bo w tej chwili przeciwnicy, że tak powiem, wejścia Polski do strefy euro twierdzą, że byłyby z tym związane koszty, że żadnych korzyści ekonomicznych, raczej koszty. Prawda? Więc ja jako ekonomista, ale także przedsiębiorcy zwracają uwagę na korzyści. Nie jakieś wielkie korzyści, ale prawda, że bilans tych korzyści i strat jest na rzecz korzyści, to znaczy netto byłyby jakieś zyski. Nie jakieś wielkie, ale jednak. No chociażby przy wymianie waluty to przy można wymianie, obserwować, ale nie prawda? Tylko, no, zarówno niższe stopy procentowe, tak. Więc także koszt na przykład obsługi długu publicznego, który akurat w Polsce na jest przykład. Wysoki. Tak, to prawda, ale euro samo w sobie, co już ustaliliśmy, nie buduje zamożności. Znaczy nie buduje znacznej. Według na przykład ostatniego raportu NBP sprzed iluś tam lat, już gdzieś tak około chyba 10, to ono oceniało, że po 10 latach wzrost PKB z racji wyjścia do strefy euro wynosiłby 7% PKB. No 7% PKB to nie jest to jakaś prawda ogromna rewolucja, tak. Wpływ, ale znaczący. No, dodatkowo są przykłady państw, wracając do minusów, albo wskazując również ewentualne minusy, które do unii walutowej przystąpiły, no, pokazują te przykłady duże kłopoty związane z podwyżkami cen. Obserwowałem to, przyznam, kiedyś, no, wiele lat temu we Włoszech, później w Estonii. W lutym na Litwie odbył się wielki protest pod hasłem "Nie pójdę do supermarketu". Chodziło o protest przeciwko drożyźnie. Od czasu przyjęcia euro, przynajmniej z takim przekonaniem żyją Litwini, ceny raptownie podskoczyły. Jak zatem przekonać Polaków do tego, że będzie drożej? Znaczy, wie pan, na temat tego efektu cen, o którym pan mówi, to rzeczywiście tu mamy do czynienia raczej z mitami. Prawda? Efekty cenowe były bardzo niewielkie i zresztą można je próbować ograniczyć przez po prostu zażądanie, żeby kontrolę. Przez kilka miesięcy po wprowadzeniu euro ceny były podawane zarówno właśnie w walucie krajowej, jak i w euro. No tak zrobili Słowacy na przykład. No właśnie, ale i to spowodowało, że praktycznie tego efektu cenowego nie było. Więc także wydaje mi się, że ten efekt cenowy był wyolbrzymiany i był używany w gruncie rzeczy jako instrument propagandowy. Polityczny. Tak. Zdania są tu podzielone i pewnie różne obserwacje na ten temat będą mieli nasi słuchacze dziś dzwoniący. Choć na przykład Słowacy, warto przypomnieć, z euro w tej chwili, które przyjęli 7 lat temu, są zadowoleni. Ale też borykali się z podwyżkami, o których wspominaliśmy. Handlowcy po prostu windowali ceny, choć rząd słowacki, wspomniane to było, starał się to kontrolować, wprowadzając m.in. wysokie grzywny. W przeszłości jednak podwyżek nie uniknęli także Włosi, Francuzi, nawet Niemcy, więc... Nie, ja rozumiem, ale wydaje mi się, że warto jednak to jest zjawisko opisane. Trzymać się liczb i ocen narodowych urzędów statystycznych, które nie potwierdzają takiej oceny, że mamy do czynienia z jakimiś znaczącymi zmianami cen. Tu mogą być zmiany gdzieś tam w kawiarniach, czy gdzieś tam, gdzie bardzo trudno jest kontrolować ceny. Tych cen praktycznie nie ma, takich publicznych cen. Natomiast w przypadku dużych takich przestrzeni handlowych, prawda, ważnych dóbr, to tutaj możliwości kontroli i konkurencja zmuszają oczywiście do tego, żeby właśnie tych różnic w cenach związanych z walutą praktycznie nie było. No tak, ale jest jeszcze jeden problem, na który chciałbym zwrócić uwagę. Problem nie od razu się ujawniający, ale z czasem. Mianowicie ceny w państwach, które przyjęły euro, równają do średnich cen europejskich w euro, a pensje stoją w miejscu. Tak stało się właśnie na Litwie. Ceny rosły tam w ubiegłym roku dużo szybciej, aniżeli pensje. No, wobec tego trudno by Polacy pałali chęcią takiego szybkiego wstępowania do strefy, bo... Nie, ale wie pan, no tu chodzi o to, żeby też nie nie wprowadzać naszych słuchaczy w błąd. Ale ja posługuję się faktami. No, Nie, ale porównałem... na interpretacjach. Mhm. Rozumiem. Bo jeżeli chodzi o ceny, no to w przypadku akurat towarów, które są przedmiotem handlu międzynarodowego, to mamy z grubsza te same ceny w skali całej Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy jesteśmy w strefie euro, czy nie. Symbolem protestów na Litwie stał się kalafior. No właśnie. I to taki symptomatyczny przykład. Sprawdziłem dzisiaj, bo nawet nie pamiętałem, ile kosztuje w dużym markecie w Warszawie. Otóż kalafior kosztuje 5 zł 99 groszy. A wie pan, ile kosztuje na Litwie? 3,60 euro. To jest prawie 16 zł. No, to są takie przypadki, ale my mówimy w końcu o produkcie dosyć wyjątkowym. Prawda? Generalnie urzędy statystyczne, na przykład Polski, które analizują ceny w Polsce, prawda, no to uważają, że średnie ceny towarów konsumpcyjnych są znacząco niższe niż w krajach tych wysoko rozwiniętych. Ale to dotyczy przede wszystkim takich towarów, które są przedmiotem ograniczonej wymiany handlowej. No między innymi akurat żywność, prawda? Chociaż Polska sporo eksportuje, importuje, no ale głównie jednak polegamy na żywności krajowej. I także tu mogą być takie sytuacje, jeżeli u nas, prawda, dużo się produkuje warzyw, jest silna konkurencja, to mogą być bardzo niskie ceny w Polsce, i one będą także po wprowadzeniu euro. To nie ma wiele wspólnego z walutą. To zależy wszystko właśnie od kosztów lokalnych produkcji, od konkurencji. Litwini chyba uważają inaczej. Na koniec tego naszego pierwszego spotkania, panie profesorze, jeszcze jedno moje ulubione pytanie. Mianowicie, czy jest ktoś w Polsce, kto ma pojęcie, chociaż nikłe, po jakim kursie przyjmiemy euro? Wie pan, oczywiście, że mamy pojęcie. Generalnie jest coś w rodzaju konsensusu, że właściwy kurs byłby gdzieś w pobliżu 4 zł za euro. Ale trzeba powiedzieć tak, że z punktu widzenia interesu konsumentów, to znaczy gospodarstw domowych, emerytów i tak dalej, leży, aby ten kurs był inny, to znaczy, żeby za euro trzeba było płacić mniej, jak najmniej. Powiedzmy, gdybyśmy mieli na przykład kurs 3 zł za euro, to automatycznie pensje liczone w euro by znacząco wzrosły około gdzieś 20%. No tak, ale... Prawda? No, ale to oczywiście może uderzyć w interesy eksporterów. Tyle tylko, że w Polsce połowa całej produkcji eksportowej pochodzi z zakładów z kapitałem zagranicznym. I te przedsiębiorstwa sobie dość dobrze dają radę z silną złotówką. Także w interesie w gruncie rzeczy milionów ludzi w Polsce leży, aby ten kurs był stosunkowo taki właśnie tego typu. Znaczy silna złotówka. Możliwie jak najmniej płacić za euro. Nie 4,30 jak teraz, tylko na przykład 3,30. Profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC, jest moim gościem. Panie profesorze, spotkamy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13, jeśli pan pozwoli. Dziękuję bardzo. 18 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Polska w strefie euro. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam stronę internetową, tam nasz sondaż. Prawie 19 minut po południu. Pan Zbigniew przysłał mi tabelę, za którą bardzo dziękuję. PKB w dolarach na głowę mieszkańca w naszym regionie, dane z 2015 roku. Słowacja awansowała na trzecie miejsce, znacznie wyprzedzając Polskę po wprowadzeniu euro. Na czwartym miejscu Estonia, również ma euro. Na pierwszym Słowenia z euro. Na drugim Czechy, bez tej waluty, jak pamiętamy. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Cezary, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora. Witam pana. Pozwoli pan redaktor, że odniosłem się do test stawianych przez pana profesora Gomułkę. No pierwsza sprawa, pan profesor jest doskonałym przykładem tego, że tytuł profesorski nie jest wyznacznikiem prawdziwości głoszonych tez. Ja bardzo żałuję, że niestety nie jest zaproszony któryś z ekonomistów, reprezentantów na przykład szkoły Friedmana i Hayeka, a cały czas mamy jakby ekonomistów ze szkoły Keynesa. Ale proszę poczekać na drugiego gościa, bo przed nami jeszcze spotkanie z panem doktorem Jabłońskim za kilka minut. Mam takową nadzieję, ponieważ powiem tak, chroni nas Panie Boże przed przyjęciem euro, czego doskonałym przykładem, czym to się może skończyć, są gospodarki chociażby Grecji, Włoch czy Hiszpanii. W żadnym wypadku przyjęcie euro, zwłaszcza w obecnej sytuacji, nie gwarantuje nam tutaj sukcesu ekonomicznego, a wręcz przeciwnie. Pan Janusz komentuje, w Niemczech prawie wszystko zdrożało o 50% od czasu euro. Ja tu mieszkam, wiem o czym mówię. Pan Janusz pyta, kto wsiada na statek, który tonie. Pan Henryk na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Panie Henryku, dzień dobry, witam. Dzień dobry. No ja bym chciał troszeczkę potwierdzić właśnie to, co mój przedmówca mówił, bo ja akurat w czasie, kiedy się zmieniała waluta na euro w krajach Unii Europejskiej, ja jeździłem po Unii jako kierowca ciężarówki. I wszędzie było tak, że miało być, na przykład w Niemczech marka miała być 1:2, prawda? Znaczy 2 marki na 1 euro. I później, jeżeli się kupywało coś w sklepie, czy się płaciło w innych krajach, na przykład czy we Włoszech, się płaciło za autostradę, też miało być mniej więcej podobnie jak z marka. To lira stały, jakoś nie pamiętam, chyba 1000 lira, to było 1 marka, coś takiego. Jadąc na Włochy, nie wszystkie karty płaciły za autostradę, trzeba było mieć gotówkę. No więc się wymieniło w Polsce gotówkę na euro, mniej więcej tak, jak się wymieniało na liry, żeby starczyło, prawda? Jak się okazało, dojechałem do Viareggio tutaj na drugą stronę Włoch, na Morze Śródziemne i się okazało, że na powrót mi braknie pieniędzy na autostradę. Czyli a pan miało się, zostać jeszcze. Czyli pan się przeliczył. Czyli pan Marek napisał, mieszkam w Suwałkach, widzę, jak dobroczynnie wpływa euro na Litwie. Codziennie wielu Litwinów kupuje w naszych sklepach, bo u nich po przejściu na euro jest po prostu skandalicznie drogo. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry, witam panie Kubowicz. Dzień dobry. Słuchaczy. Ja również chciałem potwierdzić te głosy, które moi przedmówcy tutaj wyrazili swoją opinię. Ja jestem przedsiębiorcą, również jestem, współpracuję bardzo szeroko z krajami Prybałtyki, tak, to mam od Estonii po Łotwę i Litwę. I chciałem powiedzieć, że no od 10 lat jestem jakby w ścisłym kontakcie z nimi, jeżdżę tam w czasach, kiedy były jeszcze tam Litwy i tak dalej, a teraz po prostu jest tragedia. Trzeba porozmawiać może z ludźmi, z obywatelami, którzy mają problemy z tym, że ceny produktów bardzo, bardzo wzrosły, ale nie mówi się o cenach usług, opłaty socjalne, wszystkie woda, jakieś tam takie ogrzewanie, pozostały na poziomie regulowanym przez państwo. Natomiast ceny usług takich zwykłych, jak fryzjer, usługi jakieś tam budowlane, niesamowicie wzrosły. Przeliczone to jest wręcz prawie 1:1, 1 do 1 euro. I tak jak tu ktoś tam pisał, tak, że w Suwałkach są wielkie kolejki, ja też jeżdżę przez Suwałki, jeżdżę przez Augustów, to daj nam, Panie Boże, jak najdłużej, żeby u nas była złotówka, a w innych krajach, żeby było euro. Wtedy dla nas to jest mega biznes. Przyjeżdżają do nas klienci, czy Słowacy, czy... I kupują. 25 minut. 25 minut po południu. Dziękuję, pozdrawiam pana. Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker. Argumenty profesora Gomułki są tutaj jak najbardziej trafne w kontekście prawdopodobnego właśnie podziału Unii Europejskiej na dwie strefy prędkości, czyli na takie dwie kraje, które są bardziej zintegrowane i mniej zintegrowane. Z tego punktu widzenia jak najbardziej, przynajmniej próby przyjęcia euro przez Polskę były pożądane, natomiast jest druga strona medalu, czyli taka czysto ekonomiczna, rachunkowa, czy nam się to opłaca. No, wydaje mi się, że w tej chwili na pewno nie byłoby to korzystne, ponieważ no, nasza gospodarka nie jest jeszcze na tyle konkurencyjna, żeby do tej strefy euro przystąpić. Po drugie też trzeba się liczyć jednak z zagrożeniami ciągle stojącymi przed strefą euro i przed Unią Europejską, więc no, te dwie jakby troszkę wykluczające się, chociaż nie całkiem, rodzaje argumentów, no, trzeba by było tutaj mocno rozważyć. One się nie całkiem wykluczają, ponieważ nie musielibyśmy na pewno w tej chwili wstępować czy podejmować decyzji, natomiast przynajmniej deklarować gotowość bardziej stanowczo niż w tej chwili, bo w tej chwili właściwie większość opinii oficjalnych jest przeciw wstąpieniu do strefy euro, czy przyjęciu euro. Natomiast gdyby rzeczywiście taka deklaracja padła, byłoby to dobrze widziane przez ewentualnych partnerów, czyli tych partnerów, którzy mogliby nas zaprosić do tej Unii w szybszej prędkości. 26 minut po południu. Pan Dariusz na antenie. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana redaktora. Witam. Ja mam inne zdanie na ten temat. Chciałem zwrócić uwagę na dwa aspekty. Jeden to ciągle się mówi o tym, że naszym producentom bardzo się opłaci eksportowanie, kiedy jest euro drogie, tylko zapomina się o tym, że większość komponentów oni najpierw importują ze strefy euro, więc te kalkulacje są zupełnie inne. A druga rzecz to chodzi o kursy walut i o wahnięcia, w szczególności kiedy są jakieś duże płatności państwa. My jesteśmy gospodarką, która przez wiele lat przodowała w Unii. No teraz mamy chwilowe zawahanie, a kursy walut u nas mniej więcej rosną tak jak na Ukrainie, gdzie jest wojna. Więc będąc państwem, które jest postrzegane przez analityków na świecie jako państwo takie niezbyt pewne, zawsze na tych naszych walutach będzie się spekulowało, więc ja uważam, że euro akurat by nas przed tym obroniło. Pan Zbigniew komentuje, proszę uświadomić słuchaczom, Grecja nie miała problemów przez euro. Problemy Grecji biorą się z nadmiernego zadłużenia kraju w stosunku do osiąganych dochodów przez to państwo. Jeśli deficyt w Grecji wynosi 180% PKB, to czemu się dziwimy? Pani Mario, witam, halo. Witam pana redaktora. Słuchałam z uwagą wypowiedzi pana profesora Gumułki, którego pozdrawiam i wszystkich teoretyków i słuchaczy. Ja krótko staram się, jestem humanistą na emeryturze i w czasie tego, jak panowie mówili o kalafiorze, ponieważ słabo liczę jako humanista, swoją emeryturę na gazecie przeliczyłam, więc 1500 na rękę, 8 zł podwyżki w tym miesiącu, więc 500 euro bym miała, a przy kursie, o którym mówił pan profesor, to 500, a przy 4 400 euro, nie wiem, na co by mi starczyło. Już obecnie na teatr mi nie starcza, na kalafiora prawie, także nie robię się biedaka, ale przy takim systemie płac być może albo emerytur, to ja nie wiem, to ekonomiści są teoretykami. Życzę im wszystkiego dobrego, ale nie wiem, jak ja bym przeżyła. Pozdrawiam, pan Robert. Serdeczne dzięki. Dziękuję. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem bardzo przeciwny wprowadzeniu w Polsce euro, bo najlepiej, żebyśmy poziom był za rok na tym samym poziomie jak na Zachodzie, ale generalnie jest to bardzo złe rozwiązanie. No, profesorowie, którzy mówią, że była dobra sytuacja w Polsce z wprowadzeniu euro, na pewno być może dla biznesmenów i dla interesów firm produkujących byłoby dobre, natomiast dla zwykłego mieszkańca i Polaka na pewno nie byłoby to dobre. Co na to pan Karol? Panie Karolu, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Dzień dobry słuchaczom. Witam. Panie redaktorze, ja tam też nie jestem żadnym ekonomistą, ale z życia wiem jedno. W Niemczech chleb w sklepie, w supermarkecie kosztuje euro 30, euro 50. U nas kosztuje złoty 50. Mhm. Po prostu. Wszystkie produkty są u nich 4 razy droższe w relatywnie do naszych zarobków. Kiedy ja pracuję cały miesiąc i zarobię powiedzmy 4000 zł, to jest 1000 euro. Żebym ja zarabiał 4 razy 4, 16 tysięcy złotych, wówczas możemy przystępować do euro. Tak jakby relacja była 1 do 1. W innym przypadku zawsze tracimy tą różnicę jak tego. Jak tu poprzedni słuchacze mówili, jak Niemcy wprowadzali euro, to marka kosztowała pół euro, tak? Czyli 2 marki na euro i stracili połowę. Pan Grzegorz napisał, Słowacy, Litwini u nas robią zakupy, a kiedyś było odwrotnie. Trzeba poczekać za 20 lat, poleca słuchacz. Jak euro przetrwa, okrzepnie, to przystąpmy. Jak euro padnie, to i dylemat sam się rozwiąże. Tu Trójka, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan. Wydaje mi się, że w tej chwili potwornie dużym zagrożeniem, olbrzymim ryzykiem jest Europa różnych prędkości, a nawet jeśli ona nie będzie sformalizowana, to nieformalnie pewnie tak się będzie działo. I bycie jednak w tej grupie krajów, które będą nadawały ton, a to na pewno będą kraje strefy euro, jest dla polskiej gospodarki, dla polskich firm niebywale ważne. Więc ja wiem, jakie są trudności. Tak naprawdę spełniamy te kryteria formalne. Natomiast problem jest to oczywiście z koniecznością zmiany konstytucji. Tu są wewnętrzne ryzyka z tym związane, ale może warto się zastanowić wspólnie, już bez podziałów politycznych, co powinno być naszym celem. Czy bycie w tym twardym jądrze Unii Europejskiej wraz z tymi największymi krajami, bo jesteśmy po Brexicie tak naprawdę piątą gospodarką Unii Europejskiej i no, wydaje się, że powinniśmy też być wśród grupy tych krajów, które będą nadawać ton temu, co w Unii Europejskiej w przyszłości się będzie działo. Pozostawanie poza strefą euro nie będzie nam na to pozwalać. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan dr Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry panu, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy istnieje taka możliwość, że państwa strefy euro będą porzucać tę walutę i wracać do walut narodowych? Jest to wysoce prawdopodobne, zwłaszcza, że niektórzy kandydaci w nadchodzących wyborach w różnych krajach, a zwłaszcza we Francji, wprost otwarcie deklarują właśnie odejście od euro. Także nie jest to wykluczone. Niektórzy politycy wierzą, że wstąpienie do strefy euro będzie jak dotknięcie gospodarki magiczną różdżką. Wszystko rozkwitnie, a z nieba spadać będą banknoty. Tak się może stać? Takie było przesłanie raportu Narodowego Banku Polski z 2004 czy późniejszego roku. Na ten raport powoływał się właśnie. I nie tylko, że to będzie deszcz pieniędzy, ale też dzięki przyjęciu euro natychmiast finanse publiczne same siebie się uzdrowią. Na ten raport powoływał się mój gość, profesor Stanisław Gomułka, z którym rozmawiałem kilkanaście minut temu. Pana zdaniem ten raport NBP-u zawierał pewne słabości? No, to nie był raport, tylko to było wyznanie wiary, że za sprawą przemalowania farby na banknotach, które są w obiegu, z tego tytułu od razu skoczy nam dobrobyt. Jak absurdalna była to teza, można dzisiaj obserwować, widząc, co się działo w Portugalii, Hiszpanii, czy nadal dzieje się w Grecji. No, dobrobytu od przemalowania farbą papieru nie przybyło, a wręcz przeciwnie, dobrobyt nie pochodzi właśnie z farby. Bo gdyby tak było, no to wystarczyłoby, żeby Kuba czy inne kraje, które są w stanie permanentnego kryzysu, uznały dolara, który jest prawdziwą, realną walutą na ich terenie, za walutę obowiązującą i teoretycznie mogłyby rozwiązać swoje problemy. Ale tak się właśnie nie dzieje. Czy są jednak plusy wstąpienia do Unii Walutowej, na przykład oszczędności przy wymianie pieniędzy, zarówno w skali kraju, w skali naszego budżetu, czy też w skali obywatela? Jeżeli są nawet jakiekolwiek oszczędności, to trzeba je ważyć wobec innych ryzyk. Jeżeli już sami ekonomiści Europejskiego Banku Centralnego, i to kilka lat temu, zauważyli, że przyjęcie wspólnej waluty dla gospodarek o tak bardzo zróżnicowanym poziomie wyrządziło szkody jednym i drugim, bo próbowano uśrednić stopy procentowe dla krajów, które chcą się rozwijać bardzo szybko, jak Hiszpania, i takie, które wolą pełzać, jak Francja. Stąd wspólna waluta jest możliwa tylko na terenach, które mają zbliżony poziom rozwoju gospodarczego, a póki jest taki dystans, i to widać po krajach północy i południa, czy między Polską a Niemcami, utrzymywanie własnych walut jest niezbędne. Teoretycznie zobowiązaliśmy się do przystąpienia do strefy, do przyjęcia euro, ale jak wiadomo, nie określono czasu. Zatem możemy tę sprawę przesuwać w nieskończoność? Bezwzględnie tak. Znaczy, przyjęcie i wejście do strefy euro, o ile jeszcze będzie dalej istniała, jest możliwe w sposób naturalny, kiedy poziom naszego rozwoju gospodarczego będzie zbliżony do poziomu naszych zachodnich tutaj sąsiadów. Mhm. I wtedy faktycznie można mówić o jakiejś zasadności posiadania wspólnej waluty. Ale póki jednak państwa mają swoje budżety, swoje polityki, swoje systemy podatkowe i konkurują na każdy różny inny sposób, to wspólna waluta jest tutaj raczej przeszkodą, a nie elementem, który pomaga. Słuchacze dzisiaj masowo wskazują przykłady Słowacji, także Litwy i obywateli tych państw, którzy przyjeżdżają do Polski, i to jest duża skala, robić po prostu zakupy. Czy wprowadzenie euro musi wiązać się, zwłaszcza na początku, ze wzrostem cen towarów, usług? Nie musi, ale skoro do tej pory nie było innego zjawiska odwrotnego, to znaczy, że po wprowadzeniu euro tak, towary potaniały, to Polacy by masowo jeździli na Słowację czy do Litwy kupować, to znaczy, że na razie ruch jest tylko w jedną stronę, że jednak wzrastają ceny i koszty życia w krajach, które przyjęły euro. Może euro jednak okazuje się korzyścią w dłuższej perspektywie. Może przyciąga inwestorów, może ożywia turystykę. Tym chwalą się na przykład Słowacy, wskazując na ożywienie turystyczne ze strony Niemiec. W sytuacji, kiedy ta sama waluta jest w Niemczech i w Słowacji, bez wątpienia Słowacja może częściowo wydawać się Niemcom tańsza, ale patrzmy na to z perspektywy dramatu, który ma miejsce w Grecji. Jak widać, do pewnego momentu ta waluta faktycznie wspólna sprawiała, że Grecy i państwo nagle rozkwitało, tylko że to był zwykle właśnie rozwój albo na kredyt, albo sztucznie wywołany, nie pochodzący z takiej prawdziwej, organicznej, można powiedzieć, pracy. Stąd można się pocieszać, że przez jakiś czas kraj i obywatele będą tak jak pod działaniem silnego środka odurzającego, tylko prędzej czy później ten środek się kończy, albo za utrzymanie tego środka należy później płacić bardzo wysoką cenę. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut raz jeszcze. Bardzo dziękuję. 22 dziękuję. Minuty pozostały do 13. Polska w strefie euro. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Zapraszam na naszą stronę internetową. Proszę odnaleźć audycję za, a nawet przeciw. Tam sondaże, tam również audycje archiwalne. Tu trójka. Pan Krzysztof piszący wraca do przykładu Słowacji. Styczeń 2009 roku, pisze, pewna restauracja w średniej wielkości mieście, cena herbaty 65 centów. Już w sierpniu ta sama herbata euro. Kto tu nie mówi o podwyżce cen, to nie ma bladego pojęcia, co może wydarzyć się po wprowadzeniu euro, pisze pan Krzysztof. Pomimo tego, że często podróżuję, wolę bym wymieniać w kantorze złotówki na euro. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Andrzeju, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem dorzucić tutaj parę słów na temat państwa rozmowy. Swoje 3 centy chciał pan dorzucić. Tak, dokładnie. Chodzi mi o przeliczanie cen na przykład niemieckiego chleba czy paliwa za na stacjach. Tam kosztuje około euro 20, euro 30. Tylko weźmy sobie pod uwagę najniższe zarobki w Niemczech i u nas. W Niemczech jest to jakieś 1300 euro, a u nas jakieś 1500 zł, prawda? Mm-hmm. I teraz sobie przeliczmy, ile możemy kupić paliwa za naszą pensję, a za ich. Albo chleb na przykład. Panie Jarosławie, witamy. Halo? A witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jarek z tej strony. Panie Kubo, tutaj tak w dwóch zdaniach chciałem powiedzieć, że profesor Gomułka, którego szanuję, bo jest znanym ekonomistą, no nie ma racji, jeżeli chodzi o skoki cen w krajach, które wprowadziły euro. Prosty przykład podam z Niemiec. Moi rodzice płacili za mieszkanie przez wprowadzenie euro 450 marek. Mhm. W tej chwili płacą 540 euro, czyli ponad 100% wzrost. Ogórek, przysłowiowy ogórek świeży w folii kosztował 99 pfenigów. W tej chwili nieco ponad euro 9 dokładnie, mhm, z Aldi. Także tutaj no, chroń nas Boże przed wprowadzeniem euro jak najdłużej. Pani Izabelo, dziękuję panu. Pani Izabelo, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja się zgadzam z moim poprzednikiem, właściwie w takiej samej sprawie dzwonię, ponieważ tak jak mówię, ja pracując w polskim urzędzie, że tak powiem, mam pensję w wysokości 450 euro i chciałabym się zapytać, czy w jakimkolwiek kraju, że tak powiem, no w Niemczech czy gdziekolwiek, nie ma nawet takiej pensji, chyba to nawet nie ma takiej najniższej, a ceny mamy w przeliczeniu takie same, także tutaj odnośnie cen by nam się za wiele nie zmieniło, natomiast jakbyśmy dostali takie same pensje, jak są gdzie indziej, to jak najbardziej za. Co na to pan Robert? Panie Robercie, witamy pana. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Ja jestem za zwolennikiem euro. Państwo przywołujecie tutaj za przykład Słowacji, a ja się posłużę tym przykładem Słowacji. Proszę zobaczyć, Słowacja używa tej samej waluty, którą używa bogata Austria. I jak państwo dzisiaj jesteście w Bratysławie, widać nieprawdopodobny postęp, jak Słowacja idzie do przodu, jeżeli chodzi o wszystko, tu chyba nie ma czasu na to, żeby wymieniać te wszystkie okoliczności. I po prostu oni powolutku dostosowują się do Austrii, wyrównują się powolutku zarobki, wyrównują się ceny. I druga rzecz, proszę zobaczyć, mm-hmm, każdy z państwa mówi, że jak jest euro, to drożeje. Proszę państwa, w Polsce nie drożeje, czy ta złotówka jest gwarantem tego, że nie drożeje? Proszę zobaczyć, ile kosztował przegląd sportowy 2 miesiące temu, ile kosztuje dzisiaj. Nie podrożał 10%, tylko podrożał 30%. I tak dalej, te ceny idą w góry. My mamy bogatego sąsiada, jakim są Niemcy i powinniśmy używać tej samej waluty, którą używa nasz bogaty sąsiad, bo prawdopodobnie nam się to w jakiś sposób wyrówna i się opłaci. I największy, dodajmy, największy odbiorca eksportu. Bardzo proszę, ale króciutko, proszę, bo wielu słuchaczy czeka, tak. Jechaliśmy na Słowację, mogliśmy płacić złotówkami. Proszę dzisiaj spróbować zapłacić złotówkami. Pan Artur napisał, przed wejściem do Unii też nas straszono i co z tego wyszło? Nic. Proszę spytać Polaków, czy chcieliby wyjść z Unii. Jestem za przyjęciem euro. No, ale tu odpowiedzi i sondaże są różne, bo zapewne wielu znajdzie się takich, którzy oczywiście chcieliby pozostać w Unii, ale poza strefą euro. Pan Jacek, panie Jacku? Dzień dobry, panie Kubo, witam serdecznie i pana i słuchaczy. Bardzo często tutaj pojawia się kwestia Słowacji, czy przykład Słowacji. Ja akurat jeżdżę tam regularnie od 25 lat zawodowo i mogę powiedzieć tak, że wiele osób nie pamięta o jednej kwestii, o czym wspominali handlowcy przed wejściem do strefy euro, bo ceny oczywiście skoczyły i to tak do 30% i mogę wiele przykładów na to podać, ale to nie czas i miejsce, ale kwestia jest inna. Mianowicie ceny zaczęły rosnąć przed wejściem do strefy euro. Półtora roku w tak zwanym korytarzu, który prowadził do strefy euro, tak. Tak, to ceny rosły praktycznie każda dostawa towaru do sklepu, to było podnoszenie cen. Czasem o ale dlaczego, koronę, o dwie. Dlaczego tak się działo? Może bo takie były po prostu wymogi Banku Centralnego we Frankfurcie i wszystkie kraje to przerabiały. Nie tylko Słowacja, wszystkie kraje. I my przerobimy to samo. Jeżeli zdecydujemy się na wejście do strefy euro, to ceny będą rosły, a potem bardzo pięknie przeliczymy ceny i przeliczymy dochody i przeliczymy pensje i okaże się, że suma summarum niestety będziemy w plecy i to bardzo mocno. Pan Piotr argumentuje, jestem księgowym i koszmarem firm są różnice kursowe, spready. Euro oznacza obniżenie oprocentowania kredytów, pewność przedsiębiorców co do zapłaty za towary. Jakub Janus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydaje mi się, że nawet jeżeli pewne krótkookresowe koszty zrodzi samo przyjęcie euro, to nie ma silnych dowodów empirycznych na to, że już po kilku latach nie będzie tak, że ta dynamika wzrostu będzie wyższa dzięki stabilności, którą daje waluta, taka silna waluta międzynarodowa jak euro. Wydaje mi się, że w perspektywie średniego okresu, czyli już 5-7 lat, byłaby to perspektywa dla Polski lepsza. No zresztą wydaje mi się, że błędem było również to, żeśmy w zapowiadanym terminie, czyli no, w 2012 roku euro nie przyjęli. Też proszę pamiętać o tym, że to nie jest tak, że my możemy przeczekać jakieś, nie wiem, zawirowania w strefie euro, czy w ogóle w Unii Europejskiej. To nie jest do końca tak, że będzie jakiś dobry moment na przyjęcie euro. Prawdopodobnie no, jest tak, jak jest i zawsze jakieś kryzysy, jakieś problemy będą powstawać. I mnie się wydaje na podstawie tych badań empirycznych, które znam, że nasza waluta nie była dla nas żadną izolacją od problemów gospodarczych w dłuższym okresie. Raczej pozytywne skutki powinno przyjęcie euro. Pan Kuba argumentuje piszący, jeśli coś kosztuje 3,50, czyli 80 centów, to jak pan myśli, ile będzie kosztowało po wprowadzeniu euro? 80 centów czy 1 euro? Przecież to tylko 20 centów. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry panu, dzień dobry państwu. Ja nie jestem ekonomistą, a mogę tylko powiedzieć o swoich spostrzeżeniach. Mieszkałem 20 lat w Niemczech i mieszkałem rok w Portugalii. Jeśli Polska by chciała wejść w strefę euro, musiałaby spełnić według mnie dwa podstawowe warunki. Albo być gospodarką taką jak Niemcy, Francja, Anglia, albo całkowicie zaprząc gospodarkę, czyli zazębić z gospodarką niemiecką. To są te dwa warunki. Ja podejrzewam, że ze względów ekonomicznych długo nam będzie do gospodarek angielskiej, francuskiej i niemieckiej, a ze względów mentalnych no ta współpraca z Niemcami chyba nie może być aż tak daleko idąca. I to jest chyba taka odpowiedź, że przez najbliższe 10 lat podejrzewam, do strefy euro się nie dostanie. Pan Sławomir wskazuje, że zlikwidowana byłaby Rada Polityki Pieniężnej i pyta, czy Polsce nie jest potrzebna możliwość panowania nad podażą pieniądza. Panie Kazimierzu, dzień dobry. Witam, panie redaktorze ze Słonecznego Dzierżoniowa. Tak, czułem. Szanowny panie redaktorze, niedawno usłyszałem, pan dzwonił i powiedział, tak, że 540 euro kosztuje mieszkanie. Przeliczając razy 4 tam z hakiem, to wychodzi ponad 2000 zł. Ja mam 3 pokoje z kuchnią i jestem na emeryturze i płacę za mieszkanie, za światło, za gaz 1/3 mojej emerytury. Ja chciałbym się dowiedzieć, żeby pan się zapytał, te 540 euro, które ci płacili, jaka to jest część w procentach z emerytury na przykład? Ja 1/3 płacę. Dziękuję, pozdrawiam pana. Pozdrawiam. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, chciałem trochę sprostować te słowackie dane. Otóż rzeczywiście na początku po wprowadzeniu euro i po tym bardzo korzystnym dla Słowaków kursie euro, ceny były takie, że sam zarabiałem na to, dlatego że prowadzę działalność blisko słowackiej granicy. Mieliśmy bardzo dużo klientów stamtąd. Po tym okresie, po kilku latach, ceny doszarżowały do naszych, czyli obniżyły się relatywnie. Nawet niektóre ceny są w tej chwili niższe na Słowacji niż w Polsce. I druga sprawa jeszcze. Proszę zwrócić uwagę, że prawdopodobnie od połowy roku rząd czeski uwalnia kurs korony. Nie będzie już tak ściśle kontrolowany, co spowoduje pewnie, że ta korona podniesie swoją wartość, a pewnie będzie to przyczynek do przyjęcia przez Czechów euro w najbliższym czasie. Pan Tomasz napisał, kiedy Niemcy przyjęli euro, ile kosztował ogórek w Polsce, kiedy Niemcy przyjmowali euro, a ile kosztuje ogórek w Polsce dzisiaj? 100% wzrostu cen nie wynika wyłącznie z wprowadzenia waluty, ale z inflacji, która najłatwiej konsumuje słabe waluty. A tak a propos pana pytania, w 2002 roku, 1 stycznia, walutę euro w ramach Europejskiej Unii Walutowej wprowadzono w 12 państwach. Euroobszaru to były Belgia, Niemcy, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia, także Hiszpania. Krótko pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam Dzielnie Góry. Ja mam w tej chwili rentę najniższą, 759 zł, no a teraz będę miał podwyżkę prawie 100 zł. Ale tak króciutko, jeśli byśmy weszli w strefę euro, no to ja co miałbym? Nieco ponad 100 euro renty? Kurczę, jak to jest do Niemiec, do Francji? Dziękuję, pozdrawiam. Za 10 minut, godzina 13, Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Jeżeli chodzi o Polskę w strefie euro, to jest duży problem. Od zawsze byłem przeciwnikiem wejścia do strefy euro, zbyt szybkiego wejścia do strefy euro. I od strony gospodarczej, od strony rynku pracy, to nie jest dobry pomysł na tym etapie rozwoju Polski. Jednak jeżeli bierze się pod uwagę to, że będą Europy dwóch prędkości co najmniej, i to prawie na pewno tak będzie, a ta pierwsza prędkość będzie związana ze strefą euro, no to należy rozważyć, czy mimo tych problemów, które mogą powstać w czasie kryzysu, nie należałoby do strefy euro jednak wejść. 9 minut pozostało do 13. Ponownie pan profesor Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. Witam panie profesorze. Witam pana, witam państwa. I pan doktor Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smysa. Tego należało się panie profesorze spodziewać, bo nie pierwszy to i nie ostatni zapewne sondaż dotyczący ewentualnej naszej akcesji do strefy euro. Dziś trójkowicze odpowiadali tak, Polska w strefie euro, na tak 30%, na nie 70%. Panie profesorze, czy my w ogóle spełniamy warunki wstąpienia do strefy euro? Myślę o tych warunkach przewidzianych w traktatu z Maastricht. Znaczy, te warunki akurat w tej chwili w zasadzie spełniamy, bo jest właśnie bardzo niska inflacja, bo deficyt sektora finansów publicznych jest poniżej 3%. Także inne warunki. Problem polega jednak na tym, że możemy niektóre z nich nie spełniać za rok, czy dwa, czy trzy. Chodzi o to, żeby je spełniać permanentnie. I największy problem jest z finansami publicznymi. W ostatnich 25 latach przeciętnie deficyt sektora finansów publicznych wynosił 4%. W okresie rządów PSL były bardzo duże deficyty, a w jednym, w dwóch latach nawet około 8%, prawda? Więc także po prostu nie było dostatecznej staranności w przeszłości, żeby właśnie mieć sensowną, taką solidną politykę fiskalną, prawda? I ta polityka fiskalna jest dobra, polityka fiskalna jest potrzebna Polsce, niezależnie od tego nawet, czy jesteśmy w strefie euro, czy nie, czego przykładem są chociażby Czechy, prawda? Czy Szwecja, czy Dania, które formalnie, które nie są w strefie euro, ale mają bardzo sensowną politykę fiscalną i w rezultacie na przykład koszt obsługi długu publicznego jest niziutki. I tu jest pewien podstawowy warunek. Znaczy, nie możemy mówić o wejściu do strefy euro w roku przyszłym, za dwa lata, za trzy, bez bardzo istotnych zmian w polityce fiskalnej, których właśnie rezultatem byłaby taka solidna stabilność wzrostu gospodarczego w oparciu właśnie o duże zaufanie do Polski jako płatnika międzynarodowego. Ale te wszystkie zmiany, które budować będą naszą gospodarkę, możemy wprowadzać także będąc poza Unią Walutową. Andrzej Sadowski, Szwajcaria jest w strefie Schengen, poza Unią, jak wiadomo, poza Unią Walutową. To jest bardzo silna gospodarka o bardzo silnej walucie, której siłę czasem wychodzi Szwajcarom bokiem. Jak oni to robią? Tak silna gospodarka poza euro? Oczywiście wychodzi z bardzo prostego powodu. Jest to kraj o bardzo przyjaznym systemie podatkowym, do niedawna z dosyć daleko posuniętą tajemnicą bankową. stąd nic dziwnego, że wykorzystywał konkurencję systemową i jeszcze w dodatku mając własną walutę wobec otoczenia. I trzeba powiedzieć, że Polska ma szansę znaleźć się w Europie pierwszej prędkości, bo Europą drugiej prędkości to są kraje euro dzisiaj, które rozwijają się w sposób w granicach błędu statystycznego, stąd nie ma się co pchać do Europy drugiej prędkości, tylko stać się Europą pierwszej prędkości z własnymi walutami, no tak jak tak... Szwajcaria, Czechy czy właśnie Szwecja. No właśnie, aż tak tragicznie... Ja chciałbym skomentować, bardzo bo proszę. Ten pogląd pana Sadeckiego jest po prostu taki ideologiczny, polityczny, nieoparty na faktach. Ale jak to nie oparty, panie profesorze, Szwajcaria nie rozwija się szybko. Kraje Unii Europejskiej, tak jak chociażby Francja, która jest fundamentem ładu euro, jest krajem, który rozwija się od lat w granicach błędu statystycznego. Nie, ja rozumiem, ale wie pan, oczywiście wejście do strefy euro wcale nie jest gwarancją szybkiego rozwoju. Dokładnie. Co do tego nie ma wątpliwości. No, ale to Unia, też to kraj, tak jak Irlandia, prędkości, to tak nie jak są kraje Irlandia. Strefy euro. Pan profesor Gomułka, bardzo proszę. Tak, znaczy mamy też taki kraj jak Irlandia, która w ostatnich tam, prawda, 20 latach, 15 rozwijała się niezwykle szybko. Natomiast oczywiście są kraje wysoko rozwinięte, jak Niemcy, Francja na przykład, czy Holandia, i te kraje rozwijają się tak jak Stany Zjednoczone, Japonia, wolno. I to jest, jak powiem, prawidłowość ogólnoświatowa, że kraje doganiające, mniej rozwinięte mają możliwości szybkiego wzrostu gospodarczego, które mogą, nie muszą je wykorzystywać. Wystarczy porównać średnią wzrostu dla strefy euro, sprawdziłem za ubiegły rok. W państwach strefy euro 1,7% PKB, w Polsce powyżej 3. No w tej chwili mamy nadzieję na 3-4 w tym roku. Panie profesorze, eksperci w Europie wskazują, że z pewnością wspólna waluta opłaca się Niemcom, bo przy utrzymaniu walut narodowych marka byłaby bardzo silną walutą o dużej wartości, a to uderzałoby, jak wiadomo, w eksport Niemiec. Trzeba pamiętać, że gospodarka niemiecka jest drugim eksporterem świata. Ich wzrost to przede wszystkim eksport. Taka diagnoza jest trafna? Krótko proszę. Nie, no więc, to prawda, porównanie Niemiec na przykład, ja wiem, z Grecją pokazuje, prawda, że przy tej samej walucie w obu krajach euro można mieć albo bardzo duże korzyści w postaci dużej nadwyżki handlowej, albo nie mieć tych korzyści. Mhm. To zależy od innych rzeczy. To tutaj kwestia euro jest drugorzędna. W przypadku Niemiec mieliśmy bardzo niski wzrost płac, bardzo duże oszczędności gospodarstw domowych i w związku z tym, prawda, gospodarka niemiecka była bardzo konkurencyjna na rynkach światowych i miała w zeszłym roku na przykład ogromną nadwyżkę handlową, większą niż cały polski eksport, prawda? Ale, niektóre inne kraje mogą mieć z tym problemy, więc tutaj znów jest takie pomieszanie, bierze się pewne kraje wyjęte z kontekstu, nie bierze się pod uwagę, od czego zależą pewne rzeczy i po prostu do celów propagandowych używa się takich innych argumentów. Kolejny raport Komisji Europejskiej w rocznicę wprowadzenia euro, który stwierdzał jednoznacznie, wprowadzenie euro było sukcesem, ale wyłącznie politycznym, a nie gospodarczym. Andrzej Sadowski. A nawiązując do kwestii warto zauważyć, że to marka stała się euro i dlatego Niemcy mają taki sukces. Andrzej Sadowski, profesor Stanisław Gomułka, dziękuję za spotkanie, miłego dnia panom życzymy. Dziękuję bardzo. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Super okazje w sklepach euro! Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz za 1799. Laptop HP, 4-rdzeniowy procesor AMD za 1250. Odkurzacz Electrolux 1400 W za 249. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach euro i na euro.com.pl. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie.